comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Les 12 i 31 minuts d'este dimarts, ja 24 de febrer de 2015. Què? Com porteu el caloret? Arantxa Ferrer, què tal? Xicona, han baixat les temperatures, eh? Per cert, sí, un poquet, se notava este matí. Però, com diuen, a les hores centrals del dia, a les que estem, ja fa bon estar. Tot bé, Xicona? Molt bé. Sí? Sí. Escolta, és portat, estic, que no acabe de veure'l en tot el seu esplendor, perquè el cristal de l'altre lado del cristal en el que estàs meu tapa, però... És si que com fa caloreta, m'he dut ja un look més primaveral. Ah, sí? Sí. Molt bé. Ese blusón, és blusón, no és una blusa. Sí, és blusa. Una blusa. Sí. És primaveral, sí, i portes un... Sí, és un look més tendent a... Per a la caloreta. A la caloreta. Molt bé, molt bé. Sílvia Tomàs, no obstant, què tal? Bon dia. Jo sóc fredolera. Continues fidel al, sí, sí, al jersei. I sobretot perquè llana. Encara no he fet el canvi d'armari. És una qüestió de gossera que tinc a fer el canvi d'armari. Però tindré que fer-lo pa eixir al carrer amb les mascletades i contar-les a través de la ràdio. Sí, sí, sí, sí, sí. La mascletà ja ho tenim ahir, eh? La primera, ja el diumenge dia 1 i a partir d'ahir fins al dia 19, així en aquesta vostra casa, per lo que siga, mira, no puc veure-ho per la tele, no puc acudir a la plaça de l'Ajuntament. Mira, me pillarà, què sé jo, en el cotxe, no passa res. Tu sintonitzes la 97.7, li pegues a tope el volumen... Home, és igual, no t'anem a enganyar. Enganyar-te no te podem enganyar. Igual no va ser. Però tu acostes l'orella allí al transistor o a l'ordenador o el que tingui, i li tires alt el volumen. Escolta, tires un petarder perquè fas aixina amb l'oreta i això, i mira... Però tu no saps la de gent que escolta les mascletades a través de la 97.7 ràdio, eh? Ximo, que n'hi ha de gent que està treballant fora i que... Clar. I que la veritat és que li fa falta sentir la festa també a prop. I encara que sigui a través de la ràdio i que no estigues ahí, pues, notes un pelín més propet. Hi ha sobretot un col·lectiu que és el de taxistes, entre els que tenim fidels oients, que sobretot en falles se sumen i sabem de bona tinta que seguissin totes les mascletades a través de la 97.7. M'alegra, me consta, i de veres que ho celebre. A mi també m'ha passat en alguna ocasió, efectivament. I a més és que estic on estic, para el cotxe, gràcies a, en fi, a Déu, a la Xepirudeta i al Pardal del Coi, pues, en falles tinc oportunitat d'estar treballant i de poder-les disfrutar i, a més, tindre el privilegi d'ajudar a transmetre una miqueta el sentiment faller en les mascletades. Però quan no ha sigut així, inclús en anys en els que he tingut que estar en Madrid i això... De veres, estar en el cotxe tu a soles, parar el cotxe i pegar-li canya a l'aparato de xavi, dir, anem a veure, si me ve un tio de Burgos o de Santiago de Compostela, no te contes si el tio ja és de Londres o de França o de l'estranger, esto que fa, esto que fa dins del cotxe, escoltant durant 5 minuts. Bueno, seria difícil d'explicar-li, però escolta, no va en l'ADN, això va en vosaltres. I ho agraïm. Pues sí, farem un programeta, en fi, farem el programa, tota la il·lusió del món, i programeta perquè farem mitja horeta més curt pel que fa al programa radiofònic a València Abierta en si mateix, perquè a partir de la 1:30 continueu per descomptat en la nostra sintonia i en companyia de Levante Televisió, pues, estarem també, pues, com fèrem l'any passat també, a peu de carrer, parlant en les colles, parlant en els amics, parlant en les comissions falleres, en el personal que ve, en la tipi pica, en l'amigatxo que ve en quadrilla i això, i que en aquests moments, per avisar la mascletà, sempre hi ha molt d'ambientillo i en fi, retransmetem la mascletà. Che. Ho he vist en les xarxes socials, que hi ha oients que l'any passat estigueren tots els dies de la mascletà saludant a Sílvia Tomàs, sí, dia sí. rere d'un altre, sí. Saludant a Sílvia. I avui precisament ha pujat una foto d'un d'aquests dies. I dic, mira, és que ja s'estan preparant també. Sí, sí, a més agraïs moltíssim, eh? Perquè tenen la deferència d'estar ahí i de saludar-te. I tots els dies al final acabem sent una colla que tots els dies va i se posa en primera fila. Normalment la gent repetís i... Home, s'agraïs, estàs allí de xerreta i compartixes un ratet amb els oients. Sobretot la primera setmana és per a los muy cafeteros, sí, eh? Sí, sí, són per als molt aficionats a la mascleta i acostumen a veure a primera fila, efectivament, un poc el mateix personal que té molta afició i que ja una hora abans ha plantat allí la cadira. Una hora, o vete a saber, des de primera hora del matí. Bé, xe, vos estarem. Clar que sí, traslladant-vos el sentiment i el so, l'olor, encara no podem, però... Podeu, no sé si vos queda Masclet número 5, la colònia aquella que va fer de la cervesa Amstel, també. Estaran amb vosaltres, també, en guany, la quadrilla esta de la cervesa. Bueno, bé, a la marxa. A la marxa. Avui parlarem de què ràpid que està el personal. Ahir en tot el tema, esta, si el caloret, que si la caloreta, que si el de Heim, en fi, el desafortunat discurs de l'alcaldessa. Hi ha personal que, escolta, té un negoci relacionat en el tema... I, escolta, ha reaccionat tan ràpid com que avui ja estan a la venda en el mercat productes relacionats en el tema de la caloreta. És una companya que es dedica o es dedicava al noble art este del periodisme, este ofici tan bonico, i, en fi, la faena que tenia la xicota, pues, veu que no tenia continuïtat i va decidir muntar-se una empreseta de... Una coseta molt agradable... I ella fa pues, cosetes falleres. Entonces, la caixeta va portar els monyos i t'ho personalitza en uns dibuixos molt bonics. El xupló falleret, que està agotat, per cert. Mirat en la pàgina web i el xupló per a xiquetes faller està esgotat. Que si el mocador, que si la tassa, que si pim-pam-pum. Total, que en una d'estes diu, pues vaig a fer una cosa del caloret. Ara parlarem amb ella. L'empresa diu Monyaditas. En fi, ara li direm, no ho sé, bueno, ella sabrà. Te digo una cosa. Per els monyos. Era companya meua de classe, de la facultat. Ah, en serio? Amparo Sanz? Sí. Era companya teua de classe? Sí. I, a més, és filla d'un gran artista faller. Ah, sí? La Torre i Sanz. Ah, amigo. Uh-huh. Ah, molt bé. Ella té molt bé. Clar, és que ella du les falles ahí a... I els dissenys són d'ella i això? Ah, pues té molta gràcia, esta xicona. Mira, sí, jo crec que sí, que és un poc Juan Palomo, eh? Ella és tot. És l'atenció al client que posa en la web, és ella, i de fet ja l'hem trobat en la impremta en este moment perquè per lo vist s'ha vist desbordada per les comandes i tenia que necessitava material per a fer totes les comandes que tenia. Dic, eres periodista avispada. De fet, veu que unes xapes i unes tasses i això, lo del caloret i tot això. Ara parlarem amb ella. Bueno, parlant d'això, això és economia. Sí, efectivament, és economia de base. És economia de xicoteta empresa. L'empresa és ella i està tirant cap endavant. D'això volem parlar en el dia d'avui perquè sabeu, ja ho sabeu massa, probablement que la Comunitat Valenciana, la nostra, és la que té una financiació, un finançament públic, la pitjor de tota Espanya, però en diferència. Però no és que des d'ara, no. És que portem allò que es diu infrafinanciats des de l'any de la Picor. Tenim un deute històric, inclús. Diu l'economista que vindrà a visitar-nos. Anem a tratar de parlar de tot això en positiu i perquè tot el món ho entenga. Què és això del finançament públic, la balança fiscal i tot això, perquè mos aclarim. Però per què té que ser això que entre l'any 2002 i el 14 els valencians han rebut més de 11.000 milions d'euros menys que qualsevol altra comunitat? Que si estiguem a lo que mos toca, ara mateix tindríem en caixa 11.000, no uno, ni dos, 11.000 milions d'euros més. I per què? Perquè som benimfots? Perquè som el Levante Feliç? Perquè no anem a Madrid a pegar una punyada amunt de la taula? Per què? Per allò de les glòries a Espanya? Per què els valencians tenen que estar a la cua? A veure, per què? Bueno, pues, per això hem convidat a un economista, un sabut que li diuen Vicent Cucarella, ha fet un llibre relacionat amb aquest tema i ens va explicar per què punyetes resulta que els valencians, que no som una comunitat rica, que no mos enganyem i que ningú mos enganye. Som de les pobretes. Som de les pobretes. I algun que som de les pobretes, aportem més que moltes altres. Che, jo no ho entenc. Ell parla de sumissió. És un tema que és com posar el dit en l'ull, no? De realment ens toca l'orgull i ens fa despertar sentiments pues això, molt emocionals, no? I molt passionals. Però per què? Per què acceptem aquesta realitat? És una qüestió política? És una qüestió dels polítics que ens tenen que tenen que donar el colp en la taula? És una qüestió nostra de com a societat? No estem en el que estem? No ho sé. Però, a veure, té que despertar-se el sentiment. Este és un estat d'autonomies, si no podem deixar de ser una autonomia i que necessita el mateix que les altres o més. Si no som solidaris, allò que es diu l'estat de benestar, claro, l'educació, la sanitat, no se pot pagar, no se pot pagar. Claro. Escolta, aclarim això. Li diu Montoro que ara per l'any que ve. Sí. L'any que ve, oficial d'eleccions no és el mes de maig. Tu, artista. Ai, mare. Bueno, que diuen els grans empresaris, les grans empreses, que diu que van a crear llocs de treball i que van incrementar ventes. No és que ho diga jo, ho han dit ells. Són motius per a l'optimisme, per a encarar en guany l'any que ve en un estat d'ànim millor. Això és el que volem, insuflar una miqueta de bon rotllo en València Abierta. 97.7, la ràdio que escucha la gente. És una ràdio diferente. És la 97.7. Enrique Marzal, real indumentarista, especializado en trajes de valenciana, comunión y fiesta, pionero del disfraz en la comunidad valenciana, y quien diga lo contrario, que lo demuestre. Rimmar 96-391-5191 o visítanos en calle Pinzón 6. ¿Ser punky, ser yuppie, ser hipster y ser donant? ¿O portes dins? Donar sang no es una cuestión de grupo. Ser donant no pasa de moda. Dona sang, salva tres vides. Som solidaritat. Generalitat. ¿Nos vamos al cine? No, sofá. ¿Y al teatro? No, sofá. ¿Y a comer a casa de tus padres? Que no, sofá. No insistas. La nueva colección de sofás, sillones y cheslons de Mueblemanía no tiene rival. Y durante 15 días hasta con el 50% de descuento y 24 meses gratis para pagar. Mueblemanía, en Centro Comercial El Osito, en La Eliana. Balneario de la Concepción. Ven y relájate. Piscina relax, club termal, sauna, baño turco, tratamiento de estética, hoteles, cafetería y restaurante con buffet libre. Todo ello con la Q de calidad turística. Precios especiales para grupos a tan solo una hora de Valencia. Balneario de la Concepción, Villa Toya. Teléfono 96-747-0036. balneariodelaconcepcion.es. Sí, mira, això s'ha de ser ràpid, eh? Ahir estàvem per la nit... No, després per la nit en el tema de lo de el caloret... Ai, mare... Ai, està alcaldessa, que després de demanar disculpes, ja ho parlarem, això. Diu que s'ha quedat en blanc, el del caloret. En blanc. Bueno, no ho sé. Bueno, bé, a la marxa. Total, ahir parlant del tema i tal, però si ja ho tenia ella preparat ahir, ja n'hi havia xapes en el tema del caloret i tasses i tot això com a record de en fi, d'este dia, que desgraciadament no passarà la història, per el gran discurs d'Estefania López, la Fallera Major de València, no, per les rotundes patades al diccionari valencià que va fer d'ell l'alcaldessa de València. Bueno, pues bé, una manera de tindre un record divertit, però que ràpida que ha estat la protagonista de la nostra història, que és Amparo Sanz, en fi, una periodista que un bon dia es queda sense faena, arranca el seu projecte personal i, escolta, el caloret Fallero l'està aprofitant molt bé. A ella li diuen Amparo Sanz. Xa, Amparo, què tal? Hola, bon dia. Com estàs? D'així pues de part d'Aranxa Ferrer igual vol pegar-te algun beset, perquè sí, que compartireu sí. Aula periodística, no? Sí, vam estudiar juntes durant pues, els anys de la carrera, sí, els 5 anys. Molt bé, si vols dir-li alguna coseta, tu, Arantxa. Sí, ja li he dit per línia interna que li vaig encarregar d'ESET per a totes les companyies del sector d'ESET Xapes. Ah, doncs pues molt bé, molt clar, bé. Clar. Un beset, Amparo. Un beset per a tu també. Bueno, que has tingut la idea i ràpidament has fet la xapa. Això, què és el que diu, què és el que diu la xapa? Diu que jo vaig estar en la crida del caloret o alguna cosa així, no? Jo vaig sentir el caloret a la crida 2015. I després n'hi ha altra que és al caloret de les falles 2015, per a recordar la data, no? d'enguany. Però com ho has fet tan ràpid? I això ja està disponible? Ja ho tens en marxa, Amparo? Sí, ja està disponible. Se pot comprar a través de la meva pàgina web i a final de setmana pues, se podrà adquirir en algunes tendes que distribueixen els meus productes. Però que ràpida estàs. Això com és? Que tu eres un poc així, que tu te ho fas, tu te ho dissenyes, tu tens tot el procés de producció, diguem sí, que... Sí, més o menys jo soc com Juan Palomo, no? Jo me lo guiso, jo me lo como. Bueno, a més entonces, te va... Pues, sí, sí, sí. Jo estava escoltant la crida per Levante Televisió en internet i vaig pensar que s'havia quedat enganxat el meu ordinador en el caloret, que pensava que estava escoltant... I després em va donar compte que no, que en tota la revolució que s'havia creat en les xarxes socials, que havia sigut el discurs de l'alcaldessa en les Torres de Serrans. I se me va ocórrer fer un disseny per a ficar en les meues xarxes, en un sol vestit de fallera, que representarà el caloret, i de sobte pues, va convertir-se en viral i va començar a tindre molts m'agrada i molts comentaris. I me preguntaven si podia fer xapes i... tasses també m'encarregaven en aquest disseny. I llavors se me va ocórrer la idea i això va ser el diumenge per la nit i el dilluns de matí pues, vaig fer les fotos i vaig ficar-ho tot en marxa. I el disseny l'has fet tu? El solet, este vestit en els moños i així? Sí, a veure, he agafat un disseny que jo tinc d'una fallera, l'he adaptat en la forma de sol. En els moños, en la peineta... Bueno, bueno, bueno. Algú te podrà dir, caram, esta xicona, que lista, però també que aprofitar, no? Algú, igual, sí, no trobes, veure, algú t'ho dirà, no? Paro, sí, sí, n'hi ha de tot. I jo sóc conscient que no pots agradar a tot el món. Entonces, pues, n'hi ha opinions per a tots els gustos, n'hi ha gent que s'ho ha pres en humor, n'hi ha gent que pensa que m'aprofito de la situació. Jo ho he fet, pues, com són les falles. Les falles són crítica, sàtira i humor. I en això pues, jo crec que els fallers som els primers en riure'ns d'aquestes coses i encara que pues, no ens ha sabut bé el que ha ocorregut, perquè pues, bueno, és la nostra representant i no va estar el discurs, pues, bueno, no ens va agradar, no?, a la majoria, però jo crec que també hem de prendre la situació en una sonrisa de caloret. Això és la qüestió també que estàvem comentant ahir, no? Tots estaven, bueno, pues, el grau d'indignació cada un té on li pareix, no? O se ho pren, en fi, de manera... o li dol... Pues sí, efectivament, no? Ja estic en tu. I tots estem... el col·lectiu faller i valencià en general, no? Bueno, anem a veure esta dona què li passa? Però és de veres, agarrem-se bon rotllo, agarrem-se bon humor i a la marxa. A més, jo estic segura que aquestes falles... moltes escenes dels artistes fallers van a tindre caloret. Encara arribem a temps. Jo crec que ahir algunes figures d'última hora... Sí, en les que aparega l'alcaldessa estic completament segura. Bueno, pues, xicona, que te vaig molt bé, perquè el tema del periodisme que has fet, l'has deixat o... Bueno, tot això també té molta part de periodisme, perquè també és comunicar i donar a conèixer les coses que fas. Entonces, jo el periodisme crec que no està deixat de banda. Bé, pues fenomenal. Escolta, ara quan tingues xuplonets dels menuders de xiqueta també m'ho dius i fem una encomanda. Aquesta, bueno, eh? Tinc xuponets, però no en ese mensatge. Bueno. Tinc xuponets que diuen fallera i follonera i fallero i follonero. Tens molt del giny, que te vaig molt bé i que això sigui una espenteta també per al teu negoci. Que punyetes, que d'això està. Valenta, emprenedora, gràcies. Moltes gràcies. Un abraç, Amparo. Vinga, un beset per a tots. Bueno, i de l'economia, què? Parlem de la cosa dels duros, dels xavos, bueno, dels euros, que ara parlem a la manera clàssica, veritat. Bueno, com està el tema? Tenim raons realment per a ser optimistes davant este any que tenim per davant? Va la cosa millor? Què diuen les empreses? Doncs pues mireu, avui hem vist un reportatge que ha fet el company Jordi Cuenca en el diari germà del grup en Levante, el Mercantil Valenciano, i els empresaris valencians, els grans empresaris, AVE, l'Associació Valenciana d'Empresaris, pues cada any se reuneixen, fan la, bueno, pues el seu recull anual i, bueno, i fan un balanç de com està el tema. I escolta, pareix que diuen els empresaris que la cosa va prou bé. De fet, 8 de cada 10, quasi 8 de cada 10 de les empreses grans en la Comunitat Valenciana diuen que van a incrementar ventes, que els va anar millor. Això significa que van a incrementar els llocs de treball, que n'hi haurà més empleo. Bueno, magnífiques notícies. A veure, i això volem contrastar-ho, pues, en fi, un integrant destacat de l'Associació Valenciana d'Empresaris, com és l'amic Federico Fèlix, que ens ha tret un raconet este matí en la seva agenda. Federico, què tal? Bon dia. Bon dia. Bueno, doncs què passa? Pinta bé l'any i el pròxim any? L'ho dic perquè fa poquet escoltàvem a Juan Roig, que en fi, que és un home que li van bé les coses i això, dir, ui, este año lo bueno que tiene es que el que acaba de terminar ha sido mejor que el que viene. Clar, això, escoltaves dir a Juan Roig i dius, ai, mare. Bueno, ha canviat el tema, Federico? Sí, ha canviat i jo crec que si avui li heu preguntat a Juan Roig, això que estàs comentant tu, que és exactament com tu dius, això se produí quan acabà el 2013. Muy bien. Quan acabà el 2012 o 2013 i, evidentment, pues, la pinta que tenien les coses era la que tenien. Nosaltres, des de final d'any, hem començat a veure les coses totalment diferents. I en aquest moment som moderadament optimistes i creguem, i vamos, i el que ahir va passar en la reunió anual de les empreses de AVE és que la immensa majoria crearem empleo i creixerem les ventes i farem el que toca fer a les empreses. Les empreses que no creixen i que no milloren en els aspectes acaben morint-se. Vull dir, això no té volta de fulla. N'hi ha excepcions, però les excepcions no fan només que confirmar la regla. Nosaltres estem moderadament optimistes i convençuts fins a la mèdula que cada mes que vaig passant les coses aniran millorant. Crec que el segon semestre, tot això que estem comentant, serà una realitat absoluta i que serà, a més, ho notarà el conjunt de la societat, que és el que té que passar. Ahí anem, Federico, perquè és de veres que ja fa temps vens escoltant pues, els grans experts de l'economia, inclús des dels departaments de previsió econòmica dels bancs, que també tenen, òbviament, interessos en el dia a dia, dir, no, claro, les xifres macroeconòmiques, la cosa apunta bé, miren si no la prima de riesgo, que està ara mateix en 100 punts bàsics, efectivament, la cosa va bé, però el carrer, Federico, jo és que si almorzar en el bar del polígon en front, i escolta, estan en la cosa massa poqueta a poquet. Exactament. Ahir coincidim. I una cosa és la macroeconomia, que ja fa temps que ha mostrat... Home, és evident negar que antes pagàvem un 5 o un 6% més d'interessos, era una barbaritat. Sí. Bueno, pues això ha millorat. Els bancs que no tenien o no volien donar diners, ara el problema que tenen els bancs en general és que tenen massa diners i volen donar diners. El que passa és que la gent... Pues, home, pues jo, home, volen donar diners, però volen tindre la seguretat de que se'ls van a tornar. Però, vamos, que avui el crèdit està fluït com fa anys que no estava fluït. Bueno, pues si vostès, que són els que tenen que donar empleo, ho tenen clar, poquet a poquet anirà arribant. Ahir també estigueren, no, Federico, bueno, a plana major de l'Associació Valenciana d'Empresaris, i el president de la Generalitat, l'home allí. Sí. I jo m'imagino que també aprofitaríem vostès per, en fi, dir-li quatre coses ben dites, no? Nosaltres hem tingut una sempre molt bona relació amb tots els presidents de la Generalitat, haig que hem sigut del color que siguin. Home, probablement és lo que toca, en uns també, més que en altres, però en general. Perquè... No troba vostè, Federico, que hem perdut en general la Comunitat Valenciana, que no tenim el pes que teníem. Allò que se dia antes, això, el poder valenciano, que bueno, que se seria poder... Home, el que... això, però, això bueno, no està, home, això no està ja, home, això no està. Això és el que vull dir-li, que escolta, ja la influència que tenia la Comunitat Valenciana en el pes específic en Espanya hem perdut. Això es pot recuperar, Federico? Bueno, sí, això es pot recuperar, evidentment, com tot en la vida. El que passa és que sangre, sudor i làgrimes, Això així, perquè tu i jo ho diguem, no ho recuperarem en la vida. Això és a base d'esforç i de rigor i de serietat i de treball, però no solament nosaltres, sinó que el polític que votem, que sàpia que estem votant perquè defensa el nostre territori per damunt de tot. Amigo. M'entens? Amigo. Amigo. Amigo. Sí, que jo... Compte, que a mi, jo sóc espanyol i me sento molt orgullós de ser espanyol, però primer sóc valencià, eh? Epa, primer sóc valencià. I sap vostè per què? Perquè mire vostè, jo no faig les regles de xoc. Les regles de xoc jo me les encontre fetes i tinc que jugar lo millor possible. Mm. I les regles de xoc diu que Espanya és un estat d'autonomia. ¿Vale? Federico, i que... I si no juguem autonomies, la caguem. No, ¿vale? Perquè tenim que estar... No puc fer més que donar-li la raó. Tenim que estar tots financiats de la mateixa manera. Perquè la nostra comunitat, un tema del que també parlarem a partir de la una i mitja, és, en diferència, la pitjor finançada per Madrid d'Espanya. La pitjor, però no de ara. És que el que tenim que ser conscients és que aquesta història al comença... sobretot... al comença, quan al comencen les autonomies de l'època, a nosaltres jo diria un dia, a nosaltres mos és igual que manen els socialistes que el Partit Popular, mos és igual, nosaltres no manem mai, nosaltres no manem mai. Crec sincerament que jo crec que hi ha una conscienciació per part, oui, de les de dirigents nostres, tant del Partit Popular com de, del Partit Socialista, de que ja això s'ha acabat, i que si alguno d'aquestes dos forces lidera en la Comunitat Valenciana la Generalitat, bueno, pues sap que la primera lliçó que té que tindre és ixa, i si no, el passarà malament, eh? Home, el canvi de model de financiació és un tema, és un tema urgent. Estic d'acord. No, Federico, no vull llevar-li massa més temps, però aprofitant que està vostè i nosaltres en, sí, en el programa en València Abierta, sí, hi ha molts pares que estan escoltant-nos. Hi ha gent preocupada per els seus xicons i les seus xicones, sí, i tal. Una generació, ara sí que és que tenen pues, 20, 25, 30 anys, la millor preparada de la història. Per supost. I moltes famílies estan perdudes. Ja sé que no és fàcil dir-li, Federico, a un pare o una mare que està escoltant, cap a on orienta el seu xicon en el tema de trobar faena. Sé que no és fàcil, però en quin sector, per a on se veu, diguem, en fi, una llum en el tema del treball? Home, anem a veure. El sector que menys ha destruït empleo i que n'ha conservat i ha crescut algo ja és el sector agroalimentari. Però jo li diria a aquests pares, li diria que no perguen l'esperança, que mantinguin a aquest xic pues, convençut de que va a trobar faena segur, jo estic segur, perquè, i sincerament, de la mateixa manera que quan el començarem a caure dient, no, però això, caiguem més a pressa i continuem caiguem i cada vegada més caiguem, ara va passar al revés, eh? Ara va a passar al revés, perquè hi ha que reconèixer una cosa, mos agrada o mos agrada. Així s'han netejat, el pou s'ha netejat, eh? I l'àudio que està entrant ara està clar, eh? Això, no reconèixer això és no reconèixer res. M'agraden aquestes metàfores d'home de camp que encara conserva, Federico. No, home, clar, però la... és que hem netejat el pou i tenim la vida. El que passa és que, desgraciadament, això, i això ja és quasi parlar de política, i a mi no m'agrada, jo sóc empresari i d'economia m'agrada molt, de política poc, i he vist que nosaltres no hem aprovat a ningú polític de moment. M'entén o no? Per tant, nosaltres el que diguem és que jo crec que avui, afortunadament, la gent que mos té que el dia de les pròximes eleccions mos té que governar, jo crec que ja té consciència, almenys els dos grans partits que coneguem, consciència clara que políticament els valencians no anem a admitir de ninguna manera ni estar mal financiats, ni estar pitjor tratats que ningú altre, ni que no mos tinguin el respecte que tenen a qualsevol altre. Perquè se'l mereixem per història, eh? Sí. Per història se'l mereixem. No, és un centre treballador, crec que també emprenedora... Els oients del programa. Com dia? No, que m'ha pujat vostè la moral, li dic, Federico. No, que és veritat, no, home, en sèrio tu, i aquests pares que tenen tota la raó del món per estar preocupats, que tinguin esperança, que tampoc... Que, escolta, que el xiquet, sinó que se prepare de lo que siga, de lo que li agrade. En això... De lo que li agrade, que en casa pot continuar preparant-se i millorant. Si té estudis, millorant-los. Perquè vindrà la seva oportunitat. Segur, no tinga ningú dubte. En això me quede. Federico, vinga, un abraç molt fort, Federico Félix. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Servicios informativos. César Molins, en l'última hora. Hola, César, què tal? Hola, Ximo, bon dia. Seguim parlant d'economia. En este cas, el president Mariano Rajoy assegura que Espanya ha passat de ser un país a la vora de la quebra a convertir-se en un referent de la recuperació, tot això en l'entorn del debat sobre l'estat de la nació, que està ara encara continua en marxa. Sí, està en marxa i encara està en la compareixença del president del govern, que ha dit que, bueno, ja hem eixit de la crisi sense renunciar a la cohesió social. Ha trepit Mariano Rajoy, ha assegurat que s'ha recuperat la confiança, el crèdit, el consum, la inversió i, per damunt de tot, la creació de treball. Eh? En aquest sentit, el president del govern ha assegurat que entre 2014 i 2015 l'economia espanyola va a crear 1 milió de treball net, de llocs de treball nets. Segons el cap de l'executiu, Espanya és un dels països que més creix en Europa i el que més treball està creant a dia d'avui. També ha comentat que la gran mesura de la política social del govern de Rajoy, de la present legislatura, fou evitar el rescat. Terratrèmol registrat ahir per la vesprada en la província d'Albacete ha deixat ja 45 rèpliques. Sí, segons les dades fetes públiques este mateix matí per l'Institut Geogràfic Nacional, 27 s'han produït a Ossa de Montiel, que va ser l'epicentre d'aquest seisme, i altres 18 en localitats properes. El tremolor de magnitud 5,2 graus en l'escala Richter es va produir sobre les 5 i quart, afectar a la zona centre de la península, però també es va deixar sentir així a la Comunitat Valenciana, encara que no ha causat danys de cap tipus. Així, el 112 va registrar 120 cridades, Ximo, en els primers 45 minuts posteriors al moviment sísmic. Tremolor, no?, que es va deixar sentir en poblacions tan distants com València, Gandia, Jarafuel, Sagunt, Onda o Elx. La pensió mitja en la Comunitat Valenciana creix quasi un 2% en el mes de febrer respecte al mateix mes febrer de l'any passat. Sí, segons dades del Ministeri de Treball, s'ha situat en 812 euros en el mes de febrer. De totes formes, i sa pensió, la de la Comunitat Valenciana, continua encara per davall de la mitjana espanyola, que ha alcançat els 881 euros, un increment també de vora el 2%. Amb tot això, el nombre de pensions contributives així en la comunitat es situa al voltant de les 900.000. El registre civil continuarà sent gratis després de la seva privatització. Ho ha assegurat aquest mateix matí el secretari autonòmic de Justícia, Antonio Gastaldi, durant la seva intervenció en la Comissió de Governació de les Corts Valencianes. I és que a partir del 15 de juliol el registre passarà a estar a càrrec dels registradors de la propietat i mercantils. Ara bé, el govern valencià assegura que els ciutadans no hauran de pagar per cap tipus de servici. Informació de l'oratge. Molt de vent en la jornada d'avui. Continuen els forts vents, César? Sí, el vent del nord-oest, bàsicament, ha tramuntanat, que ha obligat a establir l'avís taronja a la província de Castelló, a l'interior nord de la província de Castelló, avís groc a la província, a l'interior de la província de València, a l'interior també de la província d'Alacant, dan la possibilitat de que en alguns llocs, sobretot en la província de Castelló, el vent alcance els 100 km per hora. Així, a la província de València bufarà en menor intensitat, però també en força. S'esperen ratxes de fins als 70 km per hora. De fet, en alguns punts de la província de Castelló s'han alcançat ja els 95 km per hora en cas de la localitat de Fredes. Per lo que respecta al cel, va estar ras pràcticament durant aquesta jornada de maig. Les temperatures, això sí, van a caure en descens, sobretot les màximes. Avui la màxima estarà al voltant dels 18 graus. La Conselleria de Governació i Justícia establirà també l'avís en límit 3 de primera instància, risc important d'incendis forestals a aquesta província de Castelló, dant la possibilitat de que aquestes ratxes de vent pues, puguin afavorir, no?, els incendis. Espai en l'aire. Gràcies, César. Més info a les 2. Adéu. I ara, el futbol. Actualitat futbolera, com sempre, de la mà de Vicente... Vicente Bauch. Un moment, efectivament. Anem a anomenar-te de la manera normalitzada. A la manera normalitzada, Vicent Josep Bau i Miquel. De comptat de les villes. De comptat de les villes. Che. Bueno, portada de Superdeporte avui... André Gómez, un sonriente André Gómez, qué elegante es este chicón, cómo me agrada cuando este chicón tira del equipo, perquè més enllà del gol de l'altre dia en Còrdoba, este xicón li dona, de veres, un altre aire a l'equip. Sí. Bona entrevista, André Gómez, i diu Andrés, huele a Champions. M'agrada el titular. Pero recordemos el nombre Vicente, que vamos poniendo apodos y se nos olvidan. Fred Astaire. Así es. ¿Eh? André Fred Astaire Gómez. Le vimos así en las primeras voltes que el ven jugar y con quién alegan. Y le hemos castigado como a Nuno Nano y se lo hemos quitado sin merecimiento. És veritat. També és cert que tingué uns partits que, bueno, que no va estar fi el xicón. Però és de veres que té tanta categoria que és que en un moment determinat el veus alçar el cap i sí, és que com, és com, és com està... el lago de los cisnes. És que, dius, però no, a veure, què futbolista. Està figura en el 11 ideal de la UEFA en estos momentos. André Gómez, sin jugar Champions, ya tiene mérito el tema. Pero le tengo que decir una cosa, a la espera de que nuestro enviado especial... de que nuestro enviado especial nos conecte con la realidad. Uh-huh. André Gómez, hoy, en el entrenamiento, esta mañana, se ha retirado con problemas musculares al vestidor. Pues sí que me sa mal, sí que me sa mal. Estamos a la espera de saber el alcance. Si es un aviso, porque si fuera una micro rotureta o algo así, sería baja ya para el partido de la Real Sociedad. Es importante. Es vital, tenemos que seguir ahí, tenemos que seguir, hay que plantarle cara, hay que ir al Calderón metiéndole el aliento en el cogote al Atlético de Madrid y hay que seguir poniendo distancia con los de abajo. Bueno, pues, mestre, ¿vol que me n'anem a Paterna a ens done o a última hora? ¿No? Ah, pues no. Entonces, ¿ahora cuándo estiga? Yo le he dicho que sí, ¿eh? Ah, usted le había dicho que sí, pero así la que manda es Arantxa Ferrer. No, a sus pies. Sí, hombre, pues... Por supuesto. Ahora sí. Pues ahora no nos vamos a Paterna. Pues ahora no, pues ahora volví a ella. Bueno. Llega la Butch. ¿Qué pasa, Pascu? ¿Qué tal? Bon dia, com estem? ¿Qué pasa, artista? Bé, molt bé. Mira, estàvem així raonant precisament al voltant de la portada de Superdeporte, lo que mos agrada este xicón, el somriure que té, la planta que té, que ja li diguérem al principi només vore-lo actuar els primers partits del València. Este xicón és tan elegant com Fred Astaire. I és de veres que ens enlluerna. És que este xicón és que agarra el baló i quan té el dia ja va tirar... L'altre dia en Còrdoba de l'equip, a banda del gol, i ese titular, André huele a Champions, es dona moltíssim a molar. Però, Tito Bau nos acaba de decir, Pascu, que se ha retirado del entreno con alguna molestia. Cuéntanos. Sí, estamos un poquito a la espera de que nos den todavía más detalles. Parece ser que tenía alguna molestia muscular en el muslo. Pero bueno, vamos a esperar y a confiar, a cruzar los dedos de que no sea nada importante y que pueda estar disponible para este partido del domingo a las 12 contra la Real Sociedad. Porque como tú bien dices, Chimo, Andrés es un futbolista fundamental y exquisito. Da gusto verlo jugar y de ese poquito talento que el Valencia pone en evidencia en los partidos, de medio campo hacia arriba, esa magia, ese gol, de esa llegada, no sé, es un futbolista... que se hace necesario, así que vamos a confiar en que no sea nada importante y esperando esas noticias por parte de los médicos del Valencia de que Andrés esté bien. Vamos a esperar un poquito, pero tiene una molestia muscular y va a haber un poco que estar precavido durante la semana. Pero él sigue dentro de... Sigue dentro. Sigue de dentro. Las ubicaciones de nuestro Valencia sin salir. Sí, así es. O por lo menos que yo lo haya visto, porque me he tenido que meter durante 20 minutos a la rueda de prensa de Skodran Mustafi, que ha hablado del futuro y del Dortmund, pero yo no he visto salir a André Gómez. Bien, y otro futbolista que estamos a verlas venir un poco, Paquito Alcácer, parece que ha ido a la jaula. ¿Usted le ha notado buenas sensaciones, malas sensaciones, regulares sensaciones? Yo le he notado buenas sensaciones, pero poco a poco. Es una lesión puñetera, es la rodilla, una contusión, una distensión en la rodilla, y esto hay que ir con cuidadito porque hay que tener cuidado. Es una zona que es peligrosa y más en casos de futbolistas pues jovencitos que como Paco, que no hay que correr ningún riesgo porque todavía no tenía ninguna lesión peligrosa, ninguna lesión grave, y eso hay que evitarlo a toda costa. Así que con Paco hay que tener cautela y yo creo que va a ser muy difícil, casi prácticamente complicado y descartado que llegue al partido contra la Real Sociedad. ¿No va a estar contra la Real Sociedad, mi Paquito? Hay que esperar, pero yo diría que no, ¿No debería tener una evolución muy muy rápida y Bau incluso aquí sabe más que yo, yo no va a estar, no va a estar. Para Calderón seguro, entonces, Pascu. Bueno, No me diga, pero es que don Vicente me fa unas caras, ¿eh? Yo solo he dicho... Hay que esperar que llegue el día en el que Paco se encuentre bien, esté con el grupo y a partir de ahí podemos ser más optimistas. De momento tiene que recuperar sensaciones en la rodilla. Piense usted, señor Saforaui no eres tú, Pascu, es el señor Rovira, con la cautela que se está expresando en este caso un experto de la Ciudad Deportiva de Paterna como es Pascu Carabuch Deluxe. Por eso me preocupa, Por eso está siendo tremendamente prudente. No se moja. Hay que serlo. Las rodillas son la parte más importante de un futbolista, creo yo. Es esa articulación que hace que toda la pierna tenga un funcionamiento correcto y en una edad con la de Paco, con un futbolista de la predicción de Paco, lo importante que puede llegar a ser, hay que evitar cualquier mal mayor, cualquier lesión de gravedad y eso hay que evitar a toda costa y ir con mucha cautela y cuando el jugador esté realmente bien, pues ir hacia adelante con él y empezar a entrenar ya con el grupo y a formar parte de los partidos. Yo creo que habrá que esperar por lo menos una semana, dos semanas. Es chungo, decía, la sensación en la rodilla que te puede dar a nosotros que escolta, juguem al truc y al pádel cuando nos dejan. El chenoll es que es una, te da una sensación de inestabilidad y de lo que tú decías, estas malas sensaciones es de todo tipo, de inseguridad además a la hora del chut. Yo lo que me pregunto como aficionado, vosotros que conocéis perfectamente el funcionamiento de la dinámica de Paterna, pero cuando él está haciendo, digamos, trabajo específico en la gavia, en la jaula, digamos, en los tiempos, en el timing que dicen ahora, de la recuperación, entonces, ¿en qué punto estamos? ¿O no tiene que ver? Sí, estamos en un punto todavía de... No estamos todavía llegando a la parte final de la recuperación. El futbolista tiene que avanzar en esa recuperación en jaula, tiene que ir subiendo la intensidad del trabajo. Sobre todo, yo hoy no le he visto disparar a gran intensidad, le he visto chutar al balón de forma suave, con precaución. Y bueno, viene un poco todo por lo mismo, ¿no? Porque hasta que todo eso no esté bien consolidado, pues el chut no tiene que ser tampoco excesivamente fuerte y pues tienen que pasar esos tiempos y ver al futbolista ya a pleno rendimiento en esa jaula y pues en 3-4 días más a pleno rendimiento con el grupo. Así que yo, vamos, igual nos equivocamos y estamos aventurando, pero yo creo que contra la Real Sociedad no va a estar y vamos a ver contra el Atlético de Madrid. Yo contra la Real Sociedad tengo que decir que entiendo tal y como están las cosas, no solo pienso que no va a estar, sino que no debe estar. Sería una imprudencia en todo punto tonta, porque no hace falta forzar al futbolista. Sí, el cuerpo técnico, el cuerpo médico, todos ahí dentro lo entienden y son cautelosos con el tema. O sea, que además, el Valencia tampoco necesita forzar a Paco Alcácer. Pues dígalo usted, claro. Si usted ha hablado con todos y dice que son cautelosos, es que no va a chuar. Pues eso es el tema, Vicente. Pero he tenido que sacárselo con sacacorchos. Qué guadí lo primero que ha dicho el chicón. ¿Has conseguido decir que contra la Real está descartado? Que Pascu se crece cuando la chucha. Vale, lo que quieres meterte ahí un par de banderillas. Lo que yo les iba a decir es que no tenemos necesidad. Si tenemos a Negre y tenemos a gente como Rodrigo de Paul que podemos jugar ahí. Ya, pero que se nos recupere bien, que se nos recupere. Ya lo sé. Tenemos ganas de ver a Paquito, pero que se nos recupere bien, y cuando lo veamos, que lo veamos en la mejor forma posible. También es deberes. Y lo que comentaban de Andrés, ¿sabes? Comentando de la arribada, de cuando el chicón agarra el balón y la clarividencia que té entre líneas para donar y se pase para arribar, para estar a la segunda jugada y eso. Pero sobre todo, a mí me agradaría, estoy construyendo la frase y aparezco la alcaldesa, collons, escolta, de Heim el caloret. Me agradaría tornar a Bore y Sandre Gómez de principio de temporada que se asociaba en parejo en el mig del camp y era en una societat que feia avançar el mig del camp del València i que desatascava el mig del camp dels rivals. Estic pensant-lo molt amunt, molt tirat a una banda i estic pensant també que Parejo necessita un soci. Y no lo tiene, y no lo tiene Lento, y no lo tiene Javi Fuego. Y ahora de cara al próximo partido, en principio, porque creo que hoy no ha ido a entrenar, usted me lo confirmará ahora, en principio el Valencia recupera a Enzo. Sí. El principio lo va a recuperar. Y vuelve. Y en este caso vuelve la problemática. ¿Nos pondrá el cuarteto de Alejandría? ¿Pondrá Fingulí o no pondrá Fingulí? Fingulí, yo creo que está cabreado, señor Rovira. Sí. La pasada semana entrenó todos los partidos de titular, llegó al campo y ganó toda la banqueta. Bueno, ¿cómo ves la situación de estos dos jugadores de cara a lo que pueda estar probando durante la semana y a la alineación? Estamos especulando, es verdad. Está el Dumencia, el Esdoche, pero bueno, oye, es lo que tenemos que hacer. Si Enzo está, yo creo que la mala noticia para Enzo es que no lo hemos echado de menos. La afición no lo ha echado de menos. Eso yo creo que es mala noticia para Enzo y para... Bueno, no, pero bueno, Simo, para todos. Simo, tenías razón en una cosa, y es que el Valencia no está jugando como al principio de temporada. Yo coincido contigo en que el fútbol y las conexiones que habían ahí en el centro del campo, ese fluir de juego y ese ir para arriba de forma más eléctrica, no lo estamos viendo. El Valencia no está combinando bien, no está haciendo tampoco un fútbol demasiado llamativo. Podemos decir que también ha ganado algún partido que otro con la ayuda también un poquito de la suerte, que todo cuenta en esto del fútbol, pero ahí también Enzo podría tener algo que decir. Quiero decir, ahí puede tener una carta a su favor para ofrecer algo más en este equipo. Además, lo estamos deseando. Pero no lo vemos. Yo creo de todas formas que cualquier jugador que llega a cualquier equipo en el mercado de invierno necesita un periodo, necesita unos partidos. Hay maestros que en un partido ya se han hecho con la rutina del equipo y hay otros que tardan. Jefe, viene de Portugal. No viene de Santiago de Chile. No viene. Portugal está ahí al costado. Don Pascu, si hubiera usted la cara de maligno con la que me está mirando. De maligno. Viene con casa. Con Méndez. Yo he quedado que defiendo a Enzo sin motivo ninguno. Y lo defiendo y punto. Y llevo una semana defendiendo a Enzo. Y lo argumenta. ¿Sabes qué pasa? Que ahora viene el sudoku. Claro, Enzo tiene que entrar porque es el puzzle. ¿Por qué es Enzo? Y Andrés... Porque va a jugar, porque sí. Porque ha costado 25 kilos y porque sí. Porque el entrenador dice que él portaba y porque dirá que la Real Sociedad resulta que esta noche la consulta. No sé quién rollo se montarán uno para que además poner a Enzo. A Javi Fuego no lo quitan y por saber morir. En cara que chuguen contra el Córdoba, señor mío. O contra el Getafe en casa. Ahí va Javi Fuego. Con cariño, ¿eh? Con cariño para el asturiano, porque ha demostrado tener corazón valencianista. Pero... Oye, entonces, ¿qué pasa? Pues André Gómez a la media punta y ya está. Pues ¡pain! Uno que salta por el aire. ¿Quién saltará? Seguramente su amigo Fingulí. ¿Por qué? No, porque Rodrigo Moreno es de la escudería también. Tiene pocas posibilidades de Fingulí con la incorporación de Enzo a la quiniela. Está complicado. Pero tiene pocas posibilidades, dices. Es que te perdemos, sí, Pascu. Sí. ¿Hace ventolet? No, está de maravilla aquí el Calovet. Tiene pocas posibilidades, decía Fegulí. Hombre, partidazo que se marcó el otro día, se chupa dos semanas de banquillo. Que tiene jefe de prensa nuevo. Don Gauden Villas. Don Gauden Villas lo quiere quemar en la falla del ayuntamiento de Fegulí. Cantó sus excelencias el pasado domingo, lo dejó nuevo, vamos. Le dio hasta el carnet de identidad. ¿Usted también es Vicente de los críticos con Fingulí? No, yo es que creo que tenía que haber jugado Fingulí de entrada en el partido contra el Córdoba. Salió un ratito el chiquillo. ¿Por qué? Porque cuando... un balón al área que fue el gol de Piatí. Sí, bueno, eso es una acción aislada, pero en el partido anterior lo revolucionó Fingulí. En Getafe, la verdad que sí. Hizo una jugada maestra que si Rodrigo está un poquito atinado no la manda. Tiene que salir en línea a poner un balón al área siempre y a poner un centro bien. Le veo muy fin. Un poquito de respeto con Don Sofián. Pero si yo estoy, vamos a ver, señor Deluxe, si yo estoy apoyando ahora a Fingulí, lo que tampoco puedo hacer es estar cabreado y no hacer nada. No, yo no sé si está cabreado. Hombre, no. Usted sí lo sabe. Cantó como el cuscús a la argelina, perdona Pascu, el otro día que salió rebotado, refunfuñado, sí, con una rabieta de niño pequeño y no entró en el partido ni a la ventana, todos los meses, como entró aquí en casa contra el Getafe. No aportó, no ayudó a Cancelo, no estuvo como... Lo que pasa es que es un chaval que tiene calidad. Estoy diciendo que puso el balón decisivo. Pero eso es poco. Eso es poco para Fingulí. Le voy a dar un dato esclarecedor. Pero nos valió para ganar. Un dato esclarecedor, señor Deluxe. A ver. Le hizo más relevos a Cancelo Rodrigo Moreno que Fingulí. Lo dice todo. Que Rodrigo, no, pero no me creo, no, que Rodrigo no hace un relevo. Pero los vamos. Ha contado, los ha contado. Ni en una carrera de relevos hace su relevo. Bueno, otra de las grandes preocupaciones de Vicente Bau durante esta semana, del Tito Pascu, es el estado de Antonio Barrapán. No. ¿Cómo que no? No es que tenga especial preocupación. Quiero saber quién ha sido el autor del delito. ¿De qué delito? Quiero saber si Lucas Orban se ha cobrado otra víctima de los Lucas Orban iba en su equipo. Es difícil. ¿Iba en su equipo? Iban su equipo, llevaba peto blanco, los dos llevaban peto blanco, y eso que yo sepa, sin en el mismo equipo. Vale. Pero es difícil saber quién la atizaba, Barrapán. Y tal, porque estamos entre lonas, entre sesión a puerta cerrada, y a veces te pilla y a veces no te pilla. Pero cuando pero, quiere. Vamos, sinceramente, no sabemos quién le ha dado el golpe, pero Antonio Barragán, don Antonio está perfectamente. Bueno, acaba el entrenamiento bien, dolorido, vale, pero vamos, no creemos que vaya a tener ningún problema. Y si no, ahí está yo, Cancelo. Oye, me parece, Paterna se está convirtiendo en algo estupendo, no es un fortín. No se puede ver nunca casi nada, menos cuando uno quiere hacer una foto de cara a la galería. Yo soy el responsable de todo. No me como la mierda. E incluso vienen los rusos y son los rusos los que tuitean vestidos de futbolista. ¿Ahí qué pasa? Y se metían con Koeman, acuérdese. El inventor de todo esto y ya que se llevó todos los palos. Ahora, pero ahí qué pasa. Igual. Ahí qué pasa. Vamos a tener que mandar un redactor que se parezca a Figulí. Y decir, ¿esto es el hermano de Figulí? ¿Y colarlo ahí o qué? Colarlo ahí, exactamente. Esto es un auténtico fortín. Noticia también para Antonio Barragán, alias Barrapán, según el Tito Bau, es que es verdad que tampoco le echamos extraordinariamente de menos, porque es verdad que el chiquet Joao, que sé que es un pollastret, alguien apuntaba en Twitter el otro día. No dejan a uno vivo ustedes, ¿eh? No, a ver, ¿es un pollastret o no es un pollastret? Es un pollastret y Barrapán es Barrapán con cariño, es un pan. Decían Joao Travolta. Joao Travolta, está porque bien, lleva está muy buena. Ese peinado que lleva. Bueno, aquí me pone en el guión don Vicente. Dice, ojo, apercibidos ante el Atlético. Sí, quiero saber. Usted lo tiene ahí apuntado, y si no, pregunte rápido. Yo le estoy dando tiempo para la que pregunte. Ah. ¿Qué futbolistas pueden estar apercibidos de suspensión? Porque yo creo que los árbitros favorecen al Atleti. Soy así de mal pensado. Y puede ser que, si le sacan tarjeta a Gallá, ¿usted cree que puede jugar? Gallá está percibido. ¿Está percibido? Está percibido. ¿Y Parejo? ¿Parejo? Parejo también. ¿De alguno más? Hay un tercero. No lo desvelamos, no. No tiene a nadie al lado, ¿no? En medio de la cabeza. Bueno, de momento estos dos sí que nos preocupa que no entren en el once titular, y máximo en un partido de altos hornos de Sagunto, de siderurgia de la buena, porque en el medio campo y en todo el campo va a haber que repartir y de lo lindo. Y verdad que Parejo y Gallá sí que son piezas fundamentales. Bueno, igual este asunto de los apercibidos también tiene que ver en la libreta de Nuno a la hora de hacer el once titular contra la Real Sociedad. Dumencha les doce. Chusté acaba el partit y excepte que aneu en moto molt ràpid. Si aneu en moto molt ràpid, encara pot ser que arribeu a la mascleta. Si no, ni de coña. No. Que no llegáis. No, porque te paran a pedirte el carnet, el seguro, y todas las motos ahora... No arribeu a la mascleta. Sí, sí, salen corriendo. Hala, chimpum. ¿Qué tenéis que hacer? Bueno, ¿y Skodran Mustafi? ¿Ha dicho algo de...? ¿Ha hablado de la relación de su padre con Andrés García? Sí, ahí el tema. Ha dicho que su padre y sus agentes ha nombrado a su padre, que lo he escuchado yo en alemán, algo así como father, pero más en alemán, ¿sabes? Papá. Algo así más. Yo he escuchado que hablaba de su padre, que es el que se encarga de sus asuntos, de su futuro, y que no le preocupa, que tiene todas sus fuerzas y todos sus sentidos centrados en el Valencia. Le hemos insistido, le hemos preguntado hasta dos o tres veces por el futuro, por el Borussia, en la tercera, que la ha hecho servidor, aunque a alguno no le ha gustado tanta pregunta sobre el Borussia, sí que ha reconocido que es un orgullo y es un motivo de satisfacción que equipos así de ese nivel se interesen en él, pero que evidentemente él ahora mismo está en el Valencia y todo su esfuerzo está para el Valencia. Bueno, te voy a hacer una última pregunta rápida que nos tenemos que ir, don Pascu. Le voy a citar un nombre y usted dígame de qué le suena, ¿vale? Perfecto. Atento. Salman bin Ibrahim Al Khalifa. Uf. No te inventes una respuesta que yo la sé. O sea, no te marques el presunto árabe. ¿No, sí, tiene pinta. Este de Dinamarca. ¿De ruso no tiene pinta? ¿No? De Copenhagen. Le voy a decir simplemente, voy a comentarlo. Preside la comisión de la FIFA que va a decidir en breve que el Mundial de Qatar de 2022 se juega en diciembre. Aquí hay un embolic. Un día vamos a hacer programa embolic. Porque está la Federación Territorial Valenciana de Fútbol que quiere hacer huelga porque los chavales de segunda regional les quieren cobrar la seguridad social. Es que... Hoy hay reunión de la Federación Española que quiere un 4% de los derechos de televisión a Tebas, al que los de la Federación llaman gilipollas. Sí, le piden ahora un 4%. Ellos mismos. Y Tebas protesta contra Cardenal. Y Pascu no nos dice cómo está no, el señor André, hombre. No hace más que rajar de mí, señor. Cuídate. Este es lo que vale marecharte, tú no te apures. Es un placer. Que llegará. Enredar a Pascu Calabuche es uno de los placeres del periodismo contemporáneo. Cuídese. Un abrazo. Gracias, joven. Gracias, Pascu. Fuerte. Total, que el Mundial de Qatar podría ser en diciembre. Va a ser. Porque es imposible jugar a 40 grados. Pero estaba todo comprado. ¿Hay alguien habrá mojado algo? ¿Cómo ha mojado? ¿Cree usted? No hay ni uno seco. Oye, y machada remontada impresionante del Levante que hay que destacar, ¿eh? De verdad, ¿eh? Qué remontadón. Enhorabuena. Goles de Camarasa y Barrada, el amigo de Rafa Marín. Efectivamente. Cuídese, joven. Vero Painter es tu nueva marca de material de oficina con más de 13.000 productos a tu disposición. Con Vero Painter, todas las necesidades del día a día de tu oficina estarán resueltas en una sola llamada. Disfruta de nuestra oferta de lanzamiento 500 folios desde solo 1,99 euros. Solo hasta fin de mes. Consulta nuestro catálogo de productos en veropaper.es. Vero Painter, suministros integrales de oficina. Grupo Verolina. ¿Qué cara de cabreo tienes? ¿Qué te pasa? Bah, tengo que ir con mi mujer a buscar un vestido para una boda. Ya sabes, todo el día de compras. No te preocupes, eso me pasaba a mí hasta que me hablaron de una tienda, Luna Yuna. Oye, fue llegar y en media hora ya teníamos el vestido de mi mujer, mi suegra y mi hija. Pues tienen tallas de la 36 a la 60. Además, con un precio excelente. Genial, dame la dirección que vamos a ir. Toma nota, Avenida Usias Mar 14 en Alboraya. Entra en lunayuna.com y agrégate a su Facebook. A los amantes de hacer fotos, profesionales, aficionados y estudiantes de fotografía, y a los que buscan un buen regalo. Fotopro es mucho más. Es el consejo profesional y la garantía de servicio. Fotopro, todo en fotografía. Calle Castellón número 2, Valencia. www.fotopro.es. Increíbles últimos días de rebajas en Dormitienda. Y ahora, por la compra de tu colchón, una fantástica mantita de regalo. Dormitienda, la mejor calidad al mejor precio. El más cada día es el torneo a llevar. La parte o elegancia con si no tinguer en far. Y entramos ser elegancia. Ser forçat a oblidar que si sentim buit el ventre per manca de menjar, que si sentim buit el ventre per manca de menjar. Una i 29. Lladres, que venen del Mansa, eh? Qui no recorda este mític himne, de Sant Torrent i del Tall, efectivament. Bé, anem a parlar de quartos, anem a parlar de gallets, de quincets. Bueno, ara són euros, de pessetes. Anem a parlar de les finances públiques dels diners de tots, eh? Finances públiques valencianes, la Caixa Pública. Clar, dius, home, a mi això que no t'interessa... Home, si són els nostres diners, són els nostres diners. I a més, escolta, en l'almorzar, en el forn, en la faena, estem pendents de l'economia. De fet, és molt conegut que els valencians patim allò que se diu dèficit fiscal i que la nostra és una comunitat infrafinançada. Això ho haureu sentit molt de menció. Infrafinançada. De fet, és la pitjor finançada de totes maneres. Ui, però, val, vinga, anem a veure si ho aclarim, això. Què vol dir això? I sobretot quan t'afecta a tu i a mi i a Vicent Cucarella, que és qui ens acompanya, i quina solució té. Jo vos recomano una llegida a este llibre que tinc així, que se diu El finançament valencià. de la submissió al canvi necessari. Compte més en il·lustracions del mestre Ortífus, que ara comentarem que ajuden molt a la comprensió d'algun dels termes, que ha escrit l'economista valencià Vicent Cucarella, que dic que ens acompanya. Sí, Vicent, què tal? Bon dia. Hola, bon dia. Ja, un llibre molt aclaridor, en termes molt específics, perquè tu ets un sabut d'això de l'economia, has fet molts estudis, però que entenem tots. I si te pareix en esta xerrada, podem pegar alguna pinzelladeta, també. Sí. Un llibre, ja dic, de divulgació econòmica perquè tots l'entengam, i sobretot que entenguem que estem mal finançats o insuficientment financiats. Això t'arreglo. I per què els valencians són els pitjors finançats de tot l'estat espanyol? Sí, la veritat és que és una història llarga, llarga, sí, i possiblement per això mateix que tu acabes ara de comentar. Ho escoltem contínuament, però estic segur que moltíssima gent no acaba d'entendre quin lligam hi ha entre totes aquestes coses, ni com això ens afecta a la butxaca, com afecta a l'estat del benestar i a la nostra economia. Per tant, intentar això explicar en uns termes que arribi a tot el món va ser un poc el germe d'este llibre, no? I, clar, per què estem tan malament? Pues, primer, partim d'una cosa que és molt curiosa, i és que som l'única comunitat autònoma que és pobra i que damunt aportem més del que rebem de l'Estat. Això és una cosa raríssima i totalment il·lògica i molt injusta. Clar, i això hi ha que explicar-ho. En el llibre explica quines són les causes d'això, i ara breument comenta que les principals causes d'això és el fet que tenim un sistema de finançament que discrimina des de fa molts anys, i també una falta d'inversions estatals que sí, arriben sempre en major mesura. I indagant, vaig contant un poc la història de... Vale, i ara anem a indagar en el finançament i explica per què estem mal finançats i per què inverteixen poc, i tot això va desgranant-se del llibre. I això és perquè són també llums que ens il·luminen per on pot anar el camí de la solució. Uh-huh. Però escolta, és que llegint el llibre de Vicent resulta ser que entre l'any 2002... i l'any 2013, els valencians han rebut més de 11.000 milions que ens pertoquen i que no els tenim. Ho vaig a tornar a dir. No 1.000, ni 100, no, 11.000, més de 11.000, a l'alça d'11.000 milions menys, 2002 a 2013. Mm-hmm. Sí, n'és. En comparació a altres autonomies, és que... Sí. Vull dir, no tindrien dèficit? Pues, possiblement. És cert que en l'època de la crisi sí que haurien tingut dèficit, perquè s'han caigut els ingressos, i clar, les comunitats autònomes tenen unes competències que estan molt lligades a les persones, l'educació, la sanitat, quan canvien els ingressos com en la crisi, efectivament, dèficit haver hagut. Però, anteriorment a la crisi, possiblement no haurien tingut deute, no haurien estat acumulant deute, i ara, durant la crisi, n'haurien tingut molt menys. I els números que tu dius... Claro, estimant, durant aquesta última dècada, si ens han faltat vora 12.000 milions, comparant-nos amb el que haurien rebut, si ens haguessin tractat com a la mitjana de comunitats autònomes. Si ens comparem amb les bones, en cas la diferència és molt més gran, però simplement comparant-nos amb la mitjana, parlem d'uns 12.000 milions. Clar, això són molts diners. I dius, quants diners són això? Doncs pues mira, perquè la gent ho entenga, això són com construir més de 30 hospitals com la fe, per exemple. Torna-me a dir, Vicent. Més de 30 hospitals com la fe. És a dir, cada comarca pràcticament podria tindre un hospital com la fe, si aquests diners ens haguessin arribat, no? O per exemple, 4.000 escoles. És que t'agarra malícia, que no paraula també sí, molt valenciana, de dir, escolta, però per què? I per què pensàvem, o hem pensat en algun moment, o els dirigents potser ens han fet creure, que érem una comunitat rica? No, és que som en València, sí, així som rics. Bueno, això pot ser... en realitat, els números ja fa molts anys, pràcticament des de mitjà dels anys 80, que la renta per càpita dels valencians està per baix de la mitjana. Per tant, ja fa moltes que deixaven de ser el Levante feliç, que tot era fàcil i... No, això ja fa temps que ho abandonàrem. Sí, és cert que igual de cara a l'estrès s'ha donat una imatge de que així, el que diuen això de que lligàvem més gossos en llonganisses, no? Sí, possiblement... des de fora se'ls veu aquesta imatge de rics que realment no és certa. Així, en relació a l'estat espanyol, són pobres. Ai, però miren, Che, ahí hacéis la Fórmula 1, no, tu? Ahí habéis això de la Copa esta de los veleros, i ahí heu fet no sé quant, i mira, teniu el no sé què, i teniu la ciutat del tal, sí. I la ciutat de la llum, i la ciutat... No tenim moltes ciutats, però després no hi ha diners per a pagar això, l'estat del benestar. Sí, i curiosament, encara que tot això és molt cridaner, és de veres que són despeses que criden molt l'atenció i que probablement, vegent-ho ara resultat, millor no hagués fet, no? Però realment això no explica l'elevat deute que tenim. Ah. L'elevat deute que tenim s'explica per la falta d'ingressos. Curiosament, la comunitat valenciana és de les que menys gasta per habitant. I això és curiós, això li pot xocar un poc a qui estigui escoltant-nos, però és que és així. Així el problema no és que se gaste molt, el problema és que s'ingressa poc. Podem dir que dins dels comptes autònomes podem diferenciar diferents grups. Unes que estan molt endeutades perquè han gastat molt, altres que estan molt endeutades perquè han ingressat poc. Hi ha altres que no estan massa endeutades perquè damunt és que tenen uns ingressos grandíssims, no? Claro, nosaltres estem en el grupet este de les comunitats autònomes que, gastant poc, s'han endeutat moltíssim i és per culpa dels ingressos. Per culpa de que el sistema de finançament ens està maltractant durant molts anys, per culpa de que així no arriben transferències de capital des de l'administració central i últimament tampoc arriben d'Europa perquè, encara que són pobres dins de l'estat espanyol, no són tan pobres dins d'Europa des de que han entrat els països de l'est a Europa. D'aquesta manera ja no rebem les ajudes que abans rebíem. Per tant, estem ara en una posició que no rebem per ninguna part. I Vicent, este matí parlava amb Federico Félix, dels impulsors de l'Associació Valenciana d'Empresaris, i li preguntava precisament per què per què Madrid no ens tracta bé, no? En general, i per què, si realment tenim suficient força davant del govern central per a pegar realment una punyada en una taula. Com a territori, com a valencians. Sí. No estic parlant ni d'Alberto Fabra, ni de Paco Camps, ni del president d'un color i d'altre, per a reivindicar realment el que és nostre. Tenim esperances que això canvi? Pues, mira, jo crec que has clavat el dit en la llaga. Perquè realment, a veure, n'hi ha dades que això demostren de fa anys. Nosaltres ja portem temps estudiant-ho i dient-ho, tant a l'IBIE com a altres grups d'experts. Però possiblement ha hagut divisió entre els partits polítics valencians de cara a això demanar-ho en contundència. Què passa? Que si així no ens aclarim, difícilment anem a poder pressionar fora. Fa molt de temps que sent que Ximo Puig dir que sí, que efectivament, i que està en aquest aspecte va de la mà, també, del president. Bueno, el president ara, en maig, ja veurem quin canvi n'hi ha. Però vaja, que sí que hi ha certa cohesió. Sí, realment jo crec que el diagnòstic dels números, tot el món l'accepta. Però després les formes d'anar a demanar-ho sembla que és el que falla. I jo m'agrada fer molt una comparació, bé, jo soc de la Ribera i allí al Gemesí estan les muixerangues, no? Les torres humanes. I jo sempre sóc aquesta comparació, mentre que els valencians no vivim que això és un tema d'estat o de finançament i que hem d'anar tots junts a demanar-ho, mentre no creem una pinya ben formada baix perquè siga sol és el que puja a demanar-ho, puja només un dalt, però sabem que té el recolzament de tota la pinya. Si això no ho aconseguim, difícilment es van a fer cas en ningú lloc, perquè així ja anem dividits difícilment. Mònica, aquesta imatge que fas de la muixaranga tan valenciana, i no eixa altra imatge del Levante Feliç que tu esmentaves, i eixa cosa de que fa l'efecte, i ho dius en el llibre també, i ho reflectissis eixe sentiment que hi ha en el carrer de que tant ciutadans com empresaris estem ja d'això de noves glòries a Espanya, que val que escolta, que molt bé, però escolta, ja va bé, no? Però també la idea eixa de que, els valencianos, l'energia per la boca, però bramem molt, sí. Però al remat, a tragar. Són meninfots. Què part d'això no... Efectivament, moix. Què part d'això té a veure en el nostre caràcter, també? Este infrafinançament, de que ens tracten en Xina i no diguem res, no? Meninfot, este típic valencià. No sé, és que... A veure, possiblement això... La societat en si mama d'este ambient dividit. Clar, si el valencià de peu, del carrer, no ho viu com a cosa seua, difícilment s'implicarà. Si creu que això és una baralla de polítics, o d'economistes i polítics, però no ho viu com a que li toca la butxaca, com a que d'això depèn l'educació dels seus fills i la sanitat dels majors, i d'això depèn que l'economia, al final, des del sector públic, se puga fer un foment de programes que ajuden a moure les empreses. I tot això no ho vius perquè ho notes que està dividit, pues, com a que no va amb tu. I, per tant, si existira una cohesió a l'hora de demanar-ho, jo crec que això també li arribaria al ciutadà, diria, vale. Jo moltes vegades dic, així el valencià fa falta que un 25 d'abril o un 9 d'octubre i tots al carrer a demanar un finançament just, però tots, tota la societat civil. Així no és. El llibre El finançament valencià, trobareu respostes a moltes d'aquestes preguntes, ja està apuntant el seu autor, Vicent Cucarella, un economista de prestigi que ha escrit este llibre de la submissió al canvi necessari. Moltes de les respostes a per què hem arrossegat durant tots aquests anys este infrafinançament del finançament valencià. I dic que hi ha il·lustracions també del mestre Ortífus, mestre Sagarri, però un Sagarri, que també tenim el goig també en el diari de la casa de disfrutar-lo cada dia, i en la portada d'això que venim parlant de Levante Feliç i del meninfotisme, hi ha una il·lustració que jo crec que molt explica bona, bona. Perfectament. Explica-la tu, si vols, Vicent, la situació. Sí, sí, jo crec que Ortífus ha sabut molt bé traslladar l'esperit del llibre, i en la il·lustració es veu a un llaurador que li acaben de collir tot l'arbre, la furgoneta s'emporten totes les taronges en l'etiqueta de govern d'Espanya, i simplement el conductor li regala una tarongeta perquè es quede content. No, jo crec que és un bon reflex. I el pobre llaurador es queda així en el rullo verd i diu, bueno, pues, escolta, però també en l'actitud del llaurador, vestit de la manera valenciana, en Saragüells i això, és que diu, bueno, obri els ulls, alça el muscle i diu, bueno, pues això és lo que mos toca. A veure, si te dic, a veure, si ens pots situar la situació econòmica, com està el pati? La situació econòmica de la Comunitat Valenciana, tu que tens dades. Passable, roïna, molt roïna, evidentment, o alarmant, o sigui, o DEFCON 2. Alarmant, molt roïna, com vulguis dir-li. Realment, jo sempre penso que si el que ja està diagnosticat no solucionem, difícilment anem a eixir. I quan dic solucionar diverses coses, una és la del finançament, almenys posar-nos al tall de la resta de comunitats autònomes, de la mitjana, però també llevar-nos part d'aquesta pesada càrrega que suposa el deute públic. Per què? Perquè si una gran part d'aquest deute hem demostrat que d'alguna manera no ha sigut per culpa dels valencians, sinó que ha sigut per falta d'un finançament, nosaltres hem de prestar uns serveis d'educació i de sanitat, però si el finançament que així arriba és menor que a altres llocs, al final estan obligant-nos a endeutar-nos. Per tant, almenys aquesta part, jo crec que hi ha arguments per a demanar, d'alguna manera, una condonació de la part esta que és de l'infrafinançament, que hi hauria que calcular. Jo calculo ahir per a una dècada, però se podria estendre un poc més per a tot el període. Però, bueno, estem parlant d'això, d'esta època, uns 12.000 milions, però que sumant tot podrien ser, a millor, 15.000 milions o més. Clar, almenys aquesta part, jo crec que hi ha arguments. I, de fet, la pròpia LOFCA, la llei que organitza el finançament de comunitats autònomes, ja establís que en determinats casos en el que se demostre que hi ha un infrafinançament o se demostre que no cobreixen les necessitats bàsiques de sanitat, en aquests casos s'ha de muntar un fons específic per ajudar les comunitats autònomes. Bueno, jo crec que és el cas de la valenciana. Estem en aquests casos. I quan ve el ministre Montoro i se té els seus encontres així en els empresaris i això, i diu, bueno, ministre, entonces esto... No, el 16, tranquilos, que esto, el 2016. El 2016, tenim unes eleccions ara, artista, sí. Ahir en el mes de maig, sí. Del 15. I després, posa't a la cua, perquè primer s'ha tocat la porta van a ser els veïns de dalt, que també hi ha una moguda allí realment sí. Important. En fi, és que l'estat de les autonomies de solidari no té gens, vull dir-te, que no ho és. Ja, almenys en els valencians no ho és, en altres sí. En els valencians no ho és. Ai, però és clar, entonces, ontològicament no ho és, perquè si no ho és en un dels integrants, no? Exacte, clar. Perquè lo curiós és que... A l'altre, mentre me va ben la burra, els valencians va ben la burrica. Pues, escolta. Els valencians són pobres en quant a renta per càpita, en el qual hauríem de rebre aquesta solidaritat. I, curiosament, estem nosaltres aportant solidaritat a altres, que és el curiós. Tu has citat el cas d'Extremadura. Clar, si en 2010, quan començava a veure que els autònoms se disparaven de dèficit, deia, alto, això hi ha que parar-ho, hi ha que convertir tots a dèficit zero, val? I de fet, el programa establís que en el 2017 tots els autònoms han de tindre dèficit zero. Molt bé, però si primer no solucionem els ingressos, claro, què passa? Que Extremadura, per exemple, en el 2010 gastava uns 4.400 euros per habitant i n'ingressava 4.000, val? Aproximadament. Per tant, sí, tenia dèficit i si convergís aquests 4.000 que té d'ingressos, pues ja ho haurà complit. Els valencians, en el 2010, teníem uns 2.500 euros de despesa per càpita, però potser tenim uns ingressos de 2.200, aproximadament. Claro, hem de convertir això en 2.200. Fent els dos el mateix recorregut i complint els dos el programa d'estabilitat, claro, nosaltres passarem a quedar-nos en 2.200 de despesa per càpita perquè no tenim més ingressos i ells se quedaran en 4.000 i pico, en el doble que sí. És a dir, ells se quedaran al final del trajecte per damunt que nosaltres l'hem començat. I en el doble de recursos per atendre les persones necessitades, per educació... Clar, i amb molta major facilitat d'aconseguir-ho, perquè, clar, no és el mateix retallar un poc de despesa quan vas sobrat, que quan ja vas molt justet, com passa així, que a la mínima que talles toques os. En la Ribera jugueu al BAC. o el truc, sí, o això, Vicent, sí. I si agarrem les cartes, les tornem a posar en el mas i tornem a repartir cartes, això es podria fer? Pues mira, escolta, repartim altra volta, a veure qui li toca el de 4.000 i qui li toca el de 2.000. Pues mira, Ximo, ha fet una imatge molt vàlida per això, perquè jo moltes vegades penso, com se pot solucionar això del finançament? Perquè clar, a l'hora de negociar, cada comunitat autònoma busca beneficiar-se ella. Vale. Clar. I presenta una balança fiscal conforme li va ella en el ball, també. No, però clar, si a l'hora de negociar això, el conseller de cada comunitat autònoma s'assentara sense saber, simplement a negociar un sistema que fora just. Mm-hmm. I una vegada negociat, agarrant la parella de cartes i repartint. Tu t'ha tocat Múrcia, tu t'ha tocat Madrid, tu t'ha tocat... Estic segur que se poden d'acord en un sistema de finançament que fora equitatiu per a tots. Però, mira, claro, com cada un ja parla la seva carta... Amigo, això no val. Clar. Aquesta carta no val per jugar al banc. Tu estàs portant així una... Ai, mare Déu, senyor... Bueno, realment va ser una qüestió complicada. I estava comentant el tema de les balances fiscals, perquè llitges i mires i tal i qual, i diu... I deia, Artur Mas presenta la seva balança fiscal. I diu, bueno, així mos deuen el deute històric, Déu-n'hi-do, tinc que patir un patir amb tal. I després diu un motor, no, és que esta balança fiscal que està presentada, és que esto no és. Si avui digui, però la balança fiscal, per entendre-mos, no? Que hi ha en un plateret de despeses i en un altre ingressos. O, sí, deu ser més complicat, no? No, però se pot explicar breument, a veure. Sí, és fàcil d'entendre. Si en el llibre ho explica ja de manera col·loquial. A veure, si el... Realment, els ciutadans aportem al sector públic per una via, que és pagant impostos. Bueno, una part, l'IVA que paguem, l'IRPF, el Código Social, que siga. Per altra banda, el sector públic es retorna en uns serveis públics, en beques, en pensions, en infraestructures, val? D'acord. Això, quan posem en relació una part en l'altra, això diguem que és la balança fiscal. Ara bé, com tot autònomes que són més riques, com els impostos se paguen de manera progressiva, claro, paguen més IRPF proporcionalment, perquè són més rics, vale. També consumixen més, en el qual paguen més IVA, vale. Pues és lògic que aquells comunitats autònomes més riques aporten més del que reben. Mentre que les pobres, és lògic que reben més beques, rebran més subvencions, més ajudes. Per tant, és lògic que les pobres tinguin superàvit fiscal i que les riques tinguin dèficit fiscal. Això és lògic. Uh-huh. Lo que no és lògic és que els valencians, que són pobres, patin dèficit fiscal. Això trenca la lògica del sistema. Som l'única comunitat autònoma que, sent pobre, patir dèficit fiscal. Clar, i com moltes vegades se sent que els catalans es queixen, no?, de l'espoli i tal, que, vale, ells, realment, ahí pots mesurar fins quin punt és correcta la solidaritat, però si realment hi ha alguna comunitat autònoma que es pot queixar d'espoli, és la valenciana. És l'única que és pobra i, damunt, aporta més del que rep. A veure si tenim que quedar en Montoro o en el pròxim ministre d'Economia, qui sigui, en el mes de novembre, per tornar a repartir i tornar a fer altra volta la xuga. Vicent Cucarella, che, ha sigut un plaer. S'explica en el llibre i parla igual que s'explica. Che, com un llibre obert, el finançament valencià de la submissió al canvi necessari. Un plaer, Vicent. Moltes gràcies. Moltes gràcies, Ximó. Una paraeta i ens n'anem de viatge a la Vall del Pop, a la Marina. Ara en un moment. Aparteu amb elegància com si no tingueren fa. I el rabo ser elegància ens hem forçat a oblidar que si sentim buit el ventre per manca de menjar, que si sentim buit el ventre. Chiqueta. Falleras y falleros, atención, en Casti ya han empezado las rebajas. Sí, sí, ya estamos de rebajas. Ya teníamos los mejores precios de la Comunidad Valenciana y ahora los rebajamos aún más. Venga a las rebajas de Bordados Casti y compare precios. Verá que nadie le ofrece mejores precios que los nuestros. Casti, en Avenida Faitanar 26, Polígono Alquería de Moret, Picaña. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Estas fallas, hazte fotos en cualquier momento y comparte tu alegría con tus amigos con el palo de selfie de Levante. Podrás hacerte los selfies de la mascletà, de los castillos o de los conciertos de la forma más sencilla, sin descargar ningún programa y con el disparador en el mando. El domingo 1 de marzo, por solo 9,95, el palo de selfie con Levante, el mercantil valenciano. Disfruta las fallas y compártelas. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puede solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626-171773 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. La Asociación de Comerciantes de Masamagrey, con el patrocinio de la Concejalía de Comercio del Ayuntamiento de Masamagrey, te invitan al Mercado de Oportunidades que se celebrará el 28 de febrero y 1 de marzo en la Avenida de la Magdalena, delante de la piscina municipal. Te ofrecemos grandes descuentos en ropa, zapatos y complementos. Mientras realizas tus compras tendrás actividades para los más pequeños. Y el domingo podrás disfrutar de la exhibición de bolillos con más de 200 bolilleras de toda la Comunidad Valenciana a cargo de la Asociación de la Mujer. No te lo pierdas, compra en Masamagrey. I ara ens n'anem, com cada setmana, a visitar racons del nostre territori, a descobrir-ho, a redescobrir o a mirar en altres ulls pues, alguns dels tresorets que tenim en la nostra terra. I això ho fem cada dimarts de la mà d'Alberto Galloso. Ei, Alberto! Hola, bon dia a tots. Com estàs? Molt bon dia. Molt bé. Que, som grans amants, en general, en l'equip, i esta que te parla també de la Marina, però de tots els racons que té la Marina, este trosset que avui ens presentes a mi me té el cor robat des de fa molt de temps. Ens portes a la Vall del Pop. Que sí. Passada. Quin moment més especial, eh? Por darte un poco de envidia, Chimo, estoy ahora mismo ahí disfrutando de un día de primavera, bueno, de primavera, de invierno, cerca de la primavera, maravilloso, con un sol radiante. Y en un valle, como dices tú, que sé que le tienes mucho cariño, pero que muchos de los valencianos desconocen, ¿no? Es un sitio increíble, situado en lo que sería el valle del entorno del río Xaló de Gorgos, compuesto por varios municipios pequeñitos, Peninsembla, Murla, Parcén, Alcalalí, Xaló, la zona interior de lo que sería más adentro de Denia, ¿no? Todo lo que sería Giver, Senicha, un sitio maravilloso donde vais a ver todo un valle, unos valles rodeados de montañas maravillosas, genial, grandes, y donde además sucede algo que a ti y a mí nos gusta, yo que lo sé, que es pasear por la montaña, por pueblos con vestigios árabes, pero sentir el mar a nuestras espaldas, ¿no? Es un sitio maravilloso. I aquí diu que, efectivament, Alberto, la Toscana valenciana la trobaríem en l'entorn de Moixent, però també hi ha fulgors molt particulars de vid, de raïm, de muntanya, de contrast, també molt especials en esta Vall del Pop, on, efectivament, Llíber, en fi, és una localitat de la que estic enamorat, però també la part de la muntanya, el Calarí, per ser Murla, Bressol de la pilota valenciana, en fi, una passada. Parlem de muntanyes grans, no? De Coll de Rates, de Bèrnia, Cavall Verd. Té un patrimoni, a més, de passat morisc espectacular i una cultura vinícola i gastronòmica, de primer moment. Sí, la verdad, además, es algo muy interesante. Bueno, cuando uno pasea por el valle, vamos a encontrar vestigios ya desde la época de, pues no sé, del Neolítico, ¿no? Donde hay un abrigo, por ejemplo, que es patrimonio de la humanidad. Donde hay cuevas maravillosas como el Macano, donde está el santuario rupestre del padre Petrarco, que os acabo de decir que ha sido patrimonio de humanidad, y donde vamos a encontrar rincones que nos van a llevar a una época donde los árabes eran muy importantes. Y además, algo muy curioso de esta zona, sobre todo, es la gran influencia balear que tiene. Es curiosísimo, y eso es porque cuando la expulsión de los musulmanes se colonizan estas tierras con muchos baleares. Uh-huh. Esto sí, le da desde los moriscos, rollizo. Viene gente sí. Balear, al chau parlat xalat. Efectivamente, el valencià de algunos pobles y de los més majors de esta zona particular de la Marina té un record a la manera en la que parlen en Eivissa, efectivament, en Mallorca, en ses illes. El tema de les construccions de pedra en sec també són molt apreciats I escolta, i el que parlàvem, el tema del vi, el tema del vi i el menjar, Claro, eso es una maravilla. Sobre todo, mira, porque el tema del vino, con, hay una construcción típica que se llama los riurau, ¿no? Que bueno, que una parte importante de esta construcción está en torno al tema del comercio de las pasas. Y luego, la producción de vino que hay en esta zona también es vinos muy potentes, muy, muy autóctonos, con mucho sabor. Y en lo que hablábamos de esa influencia balear, está la gastronomía, que yo sé que siempre te gusta a ti hablar en estos momentos antes de comer para hacer un poco, porque mucha influencia de la gastronomía de esta zona es influencia balear, sobre todo en el tema de los embutidos, ¿no? Buenísimo. Vamos a encontrar desde bueno, lo que serían los minchos, ¿no? O lo que serían los pilotes de Daxa, pero también raíces baleares en torno al, pues no sé, a los embutidos, o también influencias árabes, como por ejemplo el cuscús. Se puede comer todavía en muchos de los municipios del Valle del Pop. Oye, me han dicho además que este domingo, el día 1 de marzo, ¿sí? Tenemos allí la Feria del Embutido y el Producto Tradicional de toda la Vall, en Xaló. Oye, ¿dónde me quedo? ¿Dónde me alojo para el fin de semana, tú? Y voy reservando ya. Sí, sí, hay que ir reservando en dos sitios que son espectaculares, como siempre dentro de la guía TEMS. Uno es el Castillo de la Solana, que es un alojamiento en Alcalalí, perdido en la zona de la montaña, pero con un servicio espectacular, con 14 plazas nada más. O en Casa Julia, que es otro alojamiento maravilloso ahí en el Valle del Pop, un edificio algo más modernista, donde además hay un restaurante que se come fenomenal. Y como bien dices tú, este fin de semana hay unas jornadas gastronómicas, la cuarta feria del embutido, que yo os aconsejo a todos descubrir, porque tiene, como hemos comentado, peculiaridades distintas a altres jornades de l'embutido de la comunitat. Mm-hmm. Pues precisament, una persona que regenta el castell de la Solana és Àngel Vives, en el que podem parlar un momentet també així, si li deixa la faena. Hola, Àngel, què tal? Hola, bon dia. Molt bon dia. Bon dia, Àngel. Bon dia, Roberto. Quina enveja que esteu ahí en la Vall del Pop, que esteu ahí en Alcalalí, en aquests dies clars i meravellosos de l'hivern. Cara, amb el castell de la Solana. Què podem trobar, Àngel, en ta casa? Pues mira, ara estem precisament, a més d'un dia claríssim que n'hi ha una meravellosa llum d'hivern, pues tenim és el merlès en flor. Entonces, tot el vall pareix que siga una nevà rosa i blanca, no? de les flors de Sant Merlès. O sea que, a part de la Fira de l'Embutit que tenim este cap de setmana, que és una ocasió boníssima per poder venir aquí a visitar la vall, pues també el paisatge es vestís de gala, no?, per recibir-nos en esta fira. Una armela tan apreciada en els vostres dolços, els dolços de la Marina, realment l'armela és protagonista, i és de veres, estic imaginant-me aquesta fotografia, veritat, dels armelers ja en flors. Bueno, si anem a ta casa, Àngel, a veure, jo sé que cuides i moltes detallets per a fer una escapaeta. Què ofereixes als amics de València Abierta? No t'ho sentit, Oh, i me sents, Àngel? Ai, estic perdent la teua cobertura. Yo te digo lo que te va a ofrecer, Ángel. Vale, fenomenal, que tú lo conoces bien. Efectivamente, mira, pues lo que tiene es un alojamiento situado en un lugar idílico, aislado, pero al mismo tiempo muy cerca del mar. Uno siente el mar, pero siente el frescor de las montañas y sobre todo ese paisaje, sí, como tú describías, muy agrícola. Muy agrícola. Lo que diríamos aquí es un valle interior, pero en la brisa mediterránea, ¿no?, que es el valle. Entra per Benissa y sentís per Castell de Castell, ¿no? Son valls d'interior, però oberts a la mar mediterrània, ¿no? Que li dona una personalitat, un clima, un vi, un embotit i un lloc realment extraordinari per a que feu una tria de cap de setmana i, a més, coincidint en aquesta fira de l'embotit de Xaló, tota la Vall del Pop, a més, en els Ametllers en flor. Àngel Vives, també un abraç molt fort d'un autèntic, en fi, rendit enamorat de la Marina i de la Vall del Pop, especialment. Gràcies per atendre-nos, Àngel, que vagi molt bé el cap de setmana. Moltíssimes gràcies. Bueno, Alberto, chicón, es que me ponen los dientes largos, es que tengo que estar en la faena de que comencen les mascletas, pero ven a Gulmen anava a la Vall del Pop. Pues nada, Chimo, hoy no te puedo decir nada porque no te puedo invitar a comer, te pilla un poco lejos, pero si quieres unos minchos y unos cigateis, pues yo me los voy a tomar ahora mismo a la salud de todos vosotros. Que les disfrutes, que disfrutes de la Vall del Pop, es un record realment maravillós, y se tornem a escoltar la próxima semana. Gracias, Alberto Galloso, un beso molt fort. Bon viatge, adeu. Una magnífica idea per a passar el cap de setmana. setmana. Efectivament, a punt que siguin les 2 de la vesprada, nosaltres repleguem trastos i se n'anem. Tornem demà a partir de les 12:30 del migdia. Quedeu així en la millor sintonia. Que passeu bon dia, sigui en la 97.7. En valencià amb el suport de la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. Generalitat.